तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। जितना भुला ना चाहा, जितना भुला ना चाहा, तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। जितना भुला ना चाहा, जितना भुला ना चाहा, तुम उतना याद आए। तुझे तो चाहा लेकिन भुला न पाए। गुजरे जमाने संग दिल देखी न तेरी सूरत। गुजरे जमाने संग दिल देखी न तेरी सूरत। दिल को सता रही है तेरे प्यार की जरूरत। आए जब भी याद तेरी, आए जब भी याद तेरी, मेरी नींद रूठ जाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तुझे भूलना तो चाहा तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाह